pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 dzień maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze oraz międzynarodowe instytucje protestują przeciwko działaniom reżimu Aleksandra Łukaszenki po tym, jak w Mińsku zatrzymano samolot, na pokładzie którego był znany opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz. Lewica przedstawiła swoje nowe propozycje programowe. Dotyczą m.in. służby zdrowia. W czerwcu w Łodzi ruszą szczepienia przeciw COVID-19 dla osób bezdomnych. Prezydent Andrzej Duda napisał, że wymuszenie lądowania samolotu pasażerskiego na lotnisku w Mińsku jest kolejnym przykładem naruszania fundamentalnych zasad prawa. Społeczność międzynarodowa nie może pozostawać obojętna. Konieczne jest zdecydowane działanie wobec władz białoruskich, napisał na Twitterze prezydent. W podobnym tonie wypowiedział się o dzisiejszych wydarzeniach również premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że będzie domagał się większych sankcji na białoruskie władze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych z kolei wezwało przedstawiciela ambasady, przedstawiciela Republiki Białorusi. Polska dyplomacja przekazała stronie białoruskiej, że uznaje zatrzymanie samolotu za akt terroryzmu państwowego. Międzynarodowego śledztwa w tej sprawie domaga się także sekretarz generalny NATO. Maszyna leciała z Grecji na Litwę. Zatrzymano ją po to, by aresztować przebywającego na jej pokładzie blogera Ramana Pratasiewicza, współzałożyciela kanału Nexta. O szczegółach Beata Pumecka. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że przechwycenie samolotu przez białoruski reżim to poważny i niebezpieczny incydent, który wymaga międzynarodowego śledztwa. Także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisał, że dochodzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego będzie miało zasadnicze znaczenie. A przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała na Twitterze, że przechwycenie samolotu przez białoruskie władze jest niedopuszczalne. Każde naruszenie zasad międzynarodowego transportu lotniczego musi pociągać za sobą konsekwencje, napisała Ursula von der Leyen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Samolot zatrzymany dzisiaj przez białoruskie władze wylądował już w Wilnie. Na jego pokładzie były pracownice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w tym rektor Marta Wiśniewska i była wiceprezydent Suwałk Ewa Sidoryk. Wracały one z Grecji, gdzie przebywały w ramach programu Erasmus. Ewa Sidoryk opowiada, że samolot dolatywał już do litewskiej granicy, gdy nagle zaczął zawracać. Miałam wrażenie, wszyscy mieliśmy wrażenie, że samolot zaczyna spadać, bo były tak nerwowe ruchy samolotu, a bardzo też nerwowo zachowywali się obsługa. Panowie tu biegali, wręcz można powiedzieć, przerażeni. Kazali nam usiąść, nie ruszać się, zapiąć pasy i absolutnie nie mogliśmy wykonywać żadnych ruchów. Po jakimś czasie otrzymaliśmy informację, że dla bezpieczeństwa musimy wylądować w Mińsku. Więcej o całej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie najnowsze informacje. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z Tygodnikiem Wprost, że Polski Ład w połączeniu ze środkami z budżetu Unii Europejskiej jest szansą na odbudowę krajowej gospodarki po kryzysie. Wicepremier mówił, że będzie to cywilizacyjna zmiana, która pozwoli do końca dekady osiągnąć PKB na poziomie średniej europejskiej. Jarosław Kaczyński przypomniał, że Polska otrzyma 770 miliardów złotych, dlatego rząd planuje przekazywać 110 miliardów rocznie na inwestycje. Tymczasem swoje nowe propozycje programowe przedstawiła Lewica, która chce m.in. minimalnego wynagrodzenia w sektorze budżetowym wynoszącym 3,5 tysiąca złotych, powszechnego prawa do urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego bez różnicy na formę zatrudnienia. Przedstawicielki partii Razem i Nowej Lewicy podczas konwencji mówiły też m.in. o potrzebie wyższych wydatków na ochronę zdrowia. Marcelina Zawisza z partii Razem podkreślała, że służba zdrowia musi otrzymać większe pieniądze, które powinny trafić nie tylko do personelu i szpitali, ale też i do sektora farmaceutycznego. Te pieniądze będziemy mogli zainwestować w produkcję leków tu u nas w kraju, w Polsce. Będziemy mogli produkować szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Doprowadzimy do zawieszenia patentów. Ruszymy z produkcją pełną parą, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym dziadkom, rodzicom, dzieciom, nam samym. Posłanki Lewicy postulowały też m.in. wprowadzenie powszechnej opieki psychologicznej dla uczniów. W czerwcu w Łodzi rusza program szczepień przeciw COVID-19 dla osób bezdomnych. Na placu przed archikatedrą stanie mobilny punkt szczepień, do którego nie trzeba się będzie wcześniej rejestrować czy umawiać na konkretny termin. Podawany będzie jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson, mówi pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. to będzie zorganizowane w taki sposób, że w dwie niedziele przy katedrze łódzkiej będziemy szczepić osoby zainteresowane szczepieniami. Tutaj przy współpracy z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego będziemy realizować te szczepienia dla osób bezdomnych we współpracy z Caritasem i innymi organizacjami, które zajmują się problemem bezdomności w naszym mieście. Prawdopodobnie akcja ruszy w drugiej połowie czerwca. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu najbliższych godzin gwałtowne burze mogą wystąpić od Dolnego Śląska po Podlasie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla w sumie 9 województw. Jutro trochę chmur, trochę słońca i od 10 stopni w Suwałkach do 20 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie 7 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Pierwszą godzinę naszego spotkania, czyli między 9 a 22, między 21 a 22, powinnam powiedzieć, zakończyliśmy albumem Crooked Machine, czyli ostatnim wydawnictwem od Russian Murphy. I przy okazji do tego albumu na pewno wrócimy w najbliższą sobotę po 22 w Departamencie Rytmu. Niech Państwo tylko pozwolą, ja sobie zajrzę w notatki. Wydział Rytmiki Klubowej Stosowanej. Taki mamy podtytuł naszych spotkań po 22 w sobotę. Zdecydowanie wrócimy do Crooked Machine, bo to przecież najbardziej klubowy album ostatnio wydany i to w dodatku przez Russian Murphy. A drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, no jak już Russian została typowana do tablicy i odsłuch był, to ja myślę, że nawet i możemy sięgnąć po Moloko. Szczególnie po jej pierwszy album. Do You Like My Tight Sweater? To dla Moloko, dla Russian Murphy, bo Moloko to duo, dla Russian Murphy i dla Marka Brandona było bardzo ważne zdanie. Tak bardzo ważne, że taki właśnie miał tytuł ich pierwszy wspólny album. Do not fear me. I bring you no harm. No one knows where I came from. touching me. Without the outfit, fall out of fashion.

Nowy album Hooverphonic Hidden Stories. 6 wokalistek już za nami na wszystkich albumach, które do tej pory się ukazały, a tak naprawdę to można by powiedzieć, że do jednej właśnie wróciliśmy. Bo Geike Arnard wróciła do Hooverphonic. Circus, jeszcze jeden utwór z nowego albumu przed nami. Jest z czego wybierać, bo 10 utworów na tym nowym albumie Hooverphonic, wydanym na 25-lecie zespołu. Hidden Stories, taki nosi jej tytuł. I no wielki, absolutnie wielki powrót Geike Arnard do zespołu, która z zespołem ponad 11 lat spędziła między 97 a 2008 rokiem, no i teraz jest jej wielki powrót i bardzo zresztą chyba słusznie. W czwartek zadawaliśmy sobie pytanie, przynajmniej ja zadawałam Państwu pytanie, która z wokalistek, jeżeli chodzi o Hooverphonic, najbardziej Państwu zapadła w serce i w uszy. I szczerze mówiąc, sama sobie zadałam też później to pytanie, przesłuchując różne albumy, kolejne albumy i kolejne wokalistki. I zdaje się, że padło u mnie na dwie. To nawet nie zdaje się. Nawet na pewno. Przede wszystkim jednak na Naomi Wolfs, która między 2010 a 2015 śpiewała z Hooverphonic i to właśnie dzięki niej ten wspaniały album, który według mnie najlepszym albumem Hooverphonic jest, czyli Hooverphonic with Orchestra z 2012 roku. Rozmawialiśmy o tym w czwartek, że jednak coś jest w muzyce klasycznej, żeby nie powiedzieć poważnej, że przekładanie utworów popularnych na orkiestrę symfoniczną zawsze dodaje takiego wspaniałego sznytu. I tak właśnie jest również przy okazji Hooverphonic, ale nie wiem, czy Państwo pamiętają album Finka przepiękny, koncertowy z orkiestrą. To Hooverphonic with Orchestra z 2012 roku i ze wspaniałym głosem Naomi Wolfs teraz odgrzebkowo po ciemnej stronie mocy w Trójce. like the things that you hate. And you hate the things that I like. But it hurts. Honesty's your choice. Sometimes it's better to lie. But sometimes it's better to lie. I am the vinegar. Vinegar i sól, a wcześniej tu Wiki. No to jeszcze dwa maleństwa z tego przepięknego albumu. Thank you. Z absolutnie wspaniałego koncertu, wspaniałej płyty With Orchestra z 2012 roku Hooverphonic. I tak, no, bo państwo bardzo dobrze pewnie zgadli. Unfinished Sympathy. I proszę, kolejny cover Massive Attack, a tu stworzony przez Hooverphonic. Bardzo zacny, bardzo zacny. I mówię to jako osoba, która absolutnie ma bzika na punkcie Massive Attack, o czym państwo bardzo dobrze wiedzą. I nie wszystkie covery podchodzą pod mój gust, a tu jednak się udało. Przechodzimy do kolejnych nowości, a kolejną nowością jest nowy album Birdie. Thank you. first night was the third time I've watched you leave. And though it's been 5 months, was like no time it'd be. For my tears in the dark as you drove away from me. Cause nobody knows me like you do. In the evening light outside on the green, and I swore I'd be fine till I realized that you still love me. To see you standing there, I just felt relief. Cause nobody knows me like you do. Szesnaście perełek takich muzycznych na nowym albumie Birdy. 16 utworów na jej czwartym albumie i między innymi takie maleństwo. blue finds me again, creeps over my heart like a shadow on the hills. Little blue, you have me again, breathless in the dark, like trodden daffodils. Little blue reminds me of the love I had that's gone. Little blue, in you is where those memories live on. Don't leave too soon, please keep me close to you. Little blue, there are softer days with no trace of thunderstorms, just a quiet afterglow. And you're never far away. Still see the summer dawn, kiss you peaceful on your pillow. Little blue reminds me of the love I had that's gone. Little blue, in you is where those memories live on. Don't be too soon, please keep me close to you. Little blue, and I hope you don't let go. I hope you don't let go. And I hope you don't let go. I hope you don't let go. Deep in me, a painted souvenir, tainted through the years. Tytułowy Young Heart, który zamyka album. Zazwyczaj te tytułowe utwory na początku jako pierwsze albo na końcu jako ostatni. I właśnie tak się zdarzyło przy okazji tego czwartego albumu Birdie, że Young Heart zamyka album, a z drugiej strony była to pierwsza piosenka, którą Birdie na ten album napisała. I jak sama przyznaje, wtedy bardzo dużo słuchała Etty James i Niny Simone i dlatego ten utwór taki piękny i taki delikatny, a reszta albumu zainspirowana między innymi Johnny Mitchell. Jak już wywołałam Finka do tablicy, to pomyślałam, że niezręcznie by było Państwu opowiadać o przepięknym, absolutnie genialnym albumie Finka koncertowym bez przynajmniej zaprezentowania jednego utworu. No to Sort of Revolution. Na zamknięcie drugiej godziny Ciemnej Strony Mocy w Trójce zostało nam 9 minut do 23. Słyszymy się po 23. po serwisie. Time spent, see you before. come so far. So just let me know when we get there. If we get there. Let me know when we get there. Dark, feel so real, yeah. All this time we've been sleeping on. Say goodnight. It's a quiet moment. Wow, you look great. Thanks for everyone. Thanks to Entree. Thanks to Concert for Balance. Thanks to all of you lot for coming and enjoying this really special night for us. Thanks to you guys and girls. And we're going to make a little bit of noise and just go out in a nice way. Shall we? We'll be right back.